pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów, zapowiedział amerykański prezydent. Jeśli Gazprom nie wywiązał się ze zobowiązań, to Polska ma prawo dochodzić swoich roszczeń, mówi o tym wiceszef MSZ-u. Na Jasnej Górze drugi dzień ogólnopolskiej pielgrzymki służby zdrowia. Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów. Podczas spotkania w Hiroshimie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że Stany Zjednoczone robią wszystko, co w ich mocy, aby wzmocnić obronę Ukrainy w wojnie z Rosją. Jak mówił Joe Biden, Waszyngton popiera ukraiński plan dojścia do pokoju. Dzisiaj ogłosiłem, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejne systemy bezpieczeństwa. Pakiet zawiera amunicję, artylerię, wozy opancerzone, wszystko, co się przyda na polu walki. Mój kraj nadal będzie wspierał Ukrainę także w odbudowie. Popieramy plan, aby częścią porozumienia pokojowego było zapewnienie ukraińskiej suwerenności i terytorialnej integralności. To nie może być przedmiotem negocjacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził z kolei wdzięczność Joe Bidenowi za wszelkie wsparcie. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, za twoją pomoc, przywództwo, wsparcie i za nowy pakiet militarny. Wyrażam wdzięczność w imieniu mojego narodu. Pamiętam twoją ostatnią, odważną i historyczną wizytę w Kijowie. Nasz naród bardzo to docenił. Rozmawialiśmy wówczas o trudnych decyzjach i te decyzje podjąłeś. Mamy misje treningowe, doceniamy to. To da nam silniejszą pozycję na polu walki. Strong positions on the battlefield. Do spotkania Joe Biden, Wołodymyr Zełenski doszło w kuluarach szczytu światowych przywódców G7 w Hiroshimie. Jeśli Gazprom nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, to Polska ma prawo dochodzić do swoich roszczeń. Państwo dochodzić do roszczeń. W ten sposób wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk skomentował wystąpienie Europol Gazu do arbitrażu w Sztokholmie z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot 850 milionów złotych. Ta sprawa udowadnia potrzebę powołania Państwowej Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022, powiedział minister Wawrzyk. Chciałbym zobaczyć obieg dokumentów w tej sprawie, jakie dokumenty powstały, kto zaproponował takie, a nie inne postępowanie i jaka była procedura, kto to akceptował, żeby darować Gazpromowi 850 milionów. Gazprom nie był wtedy firmą, która była w kłopotach finansowych, którą trzeba było ratować przez to. Gazprom nie był wtedy w sytuacji, która niedarowanie tego postawiłoby go pod ścianą. Mamy do tego prawo i korzystamy z tego, co nam daje umowa. Jeżeli Gazprom nie dotrzymał swoich zobowiązań, to my powinniśmy się domagać, a nie darować kolejny raz Gazpromowi coś, co nam się należy. 850 milionów złotych dotyczy zaległych należności za przesył gazu. Gazprom w ubiegłym roku zaprzestał tranzytu do Europy przez Polskę. Rosyjska spółka była zobowiązana przesyłać surowiec przynajmniej do 2045 roku. Wiosna dla sadów owocowych na Sandomierszczyźnie nie była łaskawa. Niekorzystna pogoda odbije się na wysokości plonów. Województwo świętokrzyskie jest znane z upraw jabłoni, lecz także z sadów morelowych. Z powodu niekorzystnej pogody sady morelowe w powiecie sandomierskim najbardziej ucierpiały, biorąc pod uwagę inne drzewa owocowe. Moreli będzie o wiele mniej niż w roku standardowym, powiedział sadownik Marcin Kaca, nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Okres kwitnienia był bardzo niekorzystny pogodowo, ponieważ było zimno, często poniżej 10 stopni. Sadownicy dają takie szerokie sygnały, że jednak morela nie zawiązała, zawiązek się nie zapłodnił i osypuje się już tym opadem takim wczesnym. Czerwcowym. W przypadku pozostałych gatunków drzew owocowych sytuacja jest dobra. Przymrozki co prawda wystąpiły, ale tylko lokalnie. Był notowany punktowy przymrozek na poziomie -2, -3, ale wystąpił on w wąskiej strefie. Ale są też sygnały, że przeszedzone są jednak te kwiaty przymrozkiem. Sadownicy najbardziej obawiają się teraz ulewnych opadów deszczu oraz gradu, co zdziesiątkowałoby plony. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak, Polskie Radio Kielce. Na Jasnej Górze drugi dzień ogólnopolskiej pielgrzymki służby zdrowia. Krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski mówi, że pielgrzymka jest okazją do odbudowy sił duchowych, które są niezbędne do codziennej służby medycznej. Hasło tegorocznego roku duszpasterskiego: wierzę w Kościół Chrystusowy. Czyli ja, jako pracownik służby zdrowia, chcę kochać Jezusa w mojej pracy, w moich chorych. I chodzi tu o jakość serca, o cierpliwość, o empatię. Tego nie ma w procedurach medycznych, a to jest tak konieczne. I myślę, że niech Matka Boża to sprawi, żeby wypraszyć taką piękną łaskę dla nich, pobudzenia ich jeszcze do piękniejszej pracy, służby. Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka lekarzy na Jasnej Górze odbyła się w 1948 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niemal w całej Polsce bardzo ciepło i pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku zachmurzy się i może przelotnie padać. 17-19 stopni nad morzem, do 20-24 na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal okazji Smart Week teraz mają. Cały tydzień zniżek do minus 50%. A do tego codziennie nowe oferty i zniżki na topowe marki. Tygodniowy festiwal okazji na Allegro mają. Łap promocję Smart Week tylko do niedzieli. Allegro. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam.

Thank you.